pașe și ne face viața grea. Niciodată n-o să aibă faima mea. Și ne face și ne face viața grea. Niciodată n-o să aibă faima mea. Norocușa mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor. Banii mei și a mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor. Și ne face anii grei. Niciodată n-o să adune banii mei. Și ne face și ne face anii grei. Niciodată n-o să adune banii mei. Norocușa mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor. Banii mei și a mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor. Cine are gândul rău, niciodată n-o avea norocul meu. Cine are, cine are gândul rău, niciodată n-o avea norocul meu. Norocușa mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor. Banii mei și a mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor. Eu la nimeni, eu la nimeni n-am greșit. Doar la mândre, doar la mândre am păcimit. Eu la nimeni, eu la nimeni n-am greșit. Doar la mândre, doar la mândre am păcimit. Norocușa mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor. Banii mei și a mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor. Norocușa mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor. Banii mei și a mea soartă, vai, vai dușmanilor. N-o să le aveți niciodată, vai, vai dușmanilor.